الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا أتمنى المسلمان ما أستاذ دولان إلى القرآن المجيد يدوى مختصر آياتنا تلاوتك دا الله پاک دربار کې سوال دي چې الله پاک ماته صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. کوم آیاتونه چې ما تلاوت کړ، الله پاک دې آیاتونو کې د یو مخلص مسلمان او د یو منافق ذکر کړي. منافق هغه سړی چې د هغه کارونه د اخلاص په بنا باندې نه وي، د ریا او د نام او د نمود په نوم باندې خلکو ته ځان شوقۍ ښیي چې زه ډېر نیک دیندار او پرهیزګاره سړی، حقیقت کې نه وي. الله پاک فرمایي چې دا په دې ځمکه کې فساد کوونکی دی. د ده دا خیال یې جوړ دی ښه کار کوه، خو دی ښه کار نه کوي، دا دې ځمکه کې فساد پیلاوه. غرض دا دی چې څوک اعمال اخلاص سره نه کوي دی فساد کوونکی دی. اوس چې ته په دې ځمکه کې فساد کوې، دا د خدای ځمکه ده، تې په دې ځمکه کې خلیفه پیدا کړې او ته دلته، یعنی خلیفه دای چې ته به دلته د اصلاح کارونه کې، او ته چې دی نو د فساد کارونه کې، نو کله چې ته د فساد کارونه کې نو الله پاک په ستا په باره کې فیصله هم د فساد راځي. او چې ستا ټول کارونه د الله د رضا د پاره اخلاص وي پکې، نو الله پاک په بڼه نم د اخلاص فیصله راځي. الله وتعالى سره امداد کوي، نصرت کوي. نو موږ چې هر عمل کوو چې هغې کې زموږ له اخلاص جنګ احد چې کله تیار، پیغمبر علیه الصلوة والسلام احد ته روانېده، مسلمانان روانېدل. بعضې داسې منافقان هم وي چې هغوی مسلمانانو سره تلل، هغوی ځان ته مسلمانان وي، هو منافقان. د یو قبیلې یو منافق ډېر زیات بهادر، چې کله سفونه تیار شو نو هغه ودرېده د مسلمانانو سره په مخ کې صف کې ودرېده، او بهادري د هغه ډېره مشهوره وه. لومبه شورو هغه اوکړه دغه شو دیشتو نو دا غشي خدا سي واله واله دا تقریبا شرعي غزه او دوه عمر اندازه دوه درې لیشت یا یو لیشت دوه یو صحابي دی هغه فرمایي وایي د ده غشي چې و هغه دومره غټ و تا چې ده به غشي وویشت تا به وایي چې نېزې وویشته نېزې غټې غټې وي او وایي کوم غشه چې به دوی شته هغه به خطا نه کړ د کافر په سینه باندې به لګېده وایي په غشو ویشتو کې هغه خپل مهارت ښکاره کړ او د کافر وایي ښه بنیاد وایي کله چې دغه سلسله ختمه شوه تورې مقابله راغله نو وایي تورې را وویست او دومره بهادرۍ سره وجنګېد چې ټول خلق ورته حیران په هغې کې زخمي شو چې کسانو ورته وکتل اندازې دا اوله ګوله تېره دې مړ شوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اطلاع راغله یا رسول الله فلانکي سړی فلانکي مسلمان ډېر بهادرۍ سره وجنګېد ډېر ښه مقابلې وکړه ډېر کافر یې مړ کړل شهید پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي یہ شہید نہ دے جہنم تب دے صحابہ کرام حیران جدا ہوں پر مخ قصص کی جنگی دو من پر اخپل ستر بولی دے چدیر کافر املک لے اخپلم چدیر نور شہید شو پیغمبر علیہ السلام وہی نہ جہنم تب دے شہید نہ دے اگر وہ ستیر شو لکسا پس پتاولا گی دے چرا اگر بے ہوش ہو دیر زیاد تکلیف ہوا تھا دا هغې د وجې نه بې هوشه شوې وو خلکو وی جوړې مړ دی خو زخمی وو خطرناک زخمی وو ژوندی دی د شپې هوش کې راغلی دی بیا تکلیف ووته ډېر زیات هغه تکلیف یې برداشت کولی نه شو چا ته یې وي دا توره را ته داسې ودروې را تو یې ورته داسې نېغه ودروله خخه یې کړه ورته او ده پیدا سینه ور واچول او ور پری و تپی اگه زوره او که اگه سره چه دینا چه بس مرشم که خطا خودکشی او که خودکشی چه سوکو که نو اگه جهنمی ده پیغمبر علیه سلام اگه ناری شاش و چه داخو جهنمی رستو کتاب لیکلی دی که دا سری سینگل ده منافقو که دا سد سد چلو روایتو که راجی چه کلا مسلمانان احد که روانه دل نویده تا کور کی زنانه او بیت سینگل زینه سد که رستو رستو که گی نده نتر جهاد لنتر خود و تا پیغور ورکو چه گره تا خو علاقه که پا خپل قوم که زن تا بهادر وی اوستا بهادری مشهور ادا آتا چه دین اوست روست روست رو کیگی نو دا خود و پا غا پیغور بانده جهاد لروان او یقینی بهادر سره و خب بهادر سره و جنگی پا غا خپل اوی چه اغا زخمی حالت و چا تیویلی وی زه څه د اسلام لپاره خو نه جنګېدم زه خو د دې لپاره جنګېدم چې د مکې قریش راغلي دي او زما د مدینې منورې ځمکه پیمال کوي زما فصلونه تباه کوي اوس په راځي او زموږ په بچو باندې به حمله کوي زه خو په دغه حمیت او په غیرت باندې جنګېدم زه څه د اسلام لپاره خو نه جنګېدم پیغمبر علیه السلام هغه پیشنګویي هغه ریشا شوه چې دې جهنمي دې شهید نه دی عزتمن د څونه بهادر څومره کافر یې مړ کړل یو مسلمان چې اخلاص سره جنګېږي او یو کافر یې نه دی مړ کړی او دی مړ شو نو دی شهید دی لویه مرتبه ورته الله ورکوي که دې څوک مړ هم نه کړي شهید هم نه شي غازي دی د غزوه احد څومره مجاهدین چې دي څومره مسلمانان چې په هغې کې شریک شوي دي هغې ټولو لپاره الله د مغفرت اعلان کړی دی چې دا مبخوږي لیکن دغه منافقان چې هغوی بهادري پکې وکړه لیکن لاړ ځای جهنم ځکه اخلاص پکې اعمالو کې اخلاص ډېر ضروري دی. موږ په خپل منځونو باندې نه پسته ډېر منځونه کوو، ډېر اودسونه کوو، ډېر تلاوتونه کوو، هسې نه چې اخره خاتمه هم خراب شي. اخلاص سره، اخلاص سره جون تېرول هغه اخلاص سره پکار. که لږ معمولي لغزش رانه وشو دا ټول اخواري به بس لاړه رجل بلاله. تاسو به د یو صحابي نوم اورېدلي، صحابي مسلمان یې ځان ته وی خو منافق په زړه کې، خو مشهور په صحابهو کې دی، ثعلبه. هغه هم یو منافق و، خو بعضې منافقان داسې وو چې هغه به صحابه کرام وکتل چې دوی داسې منافقت دی، خو دا ثعلبه چې و چا هم پرې دا ګومان نه کوو چې داسې منافق دی. خلکو ورته ټولو صحابي وي چې دا ښه کلک صحابي وي. سلامت پیغمبر علیہ السلام ترا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې الله پاک ما له مال راکړي او الله را له زیم راکړي. پیغمبر علیہ السلام ما ته دعا وکړه، پیغمبر علیہ السلام ما ته فرمایلی دا ستل چې لږ مال چې په هغه تعالی خدای درکړي او تعالی شکریا ادا کړي دا ډیر ښه دی، هغه مال نه چې تاسو ډیر یو شکریا نشئ ادا کړي. څه کې مال بس دا لږ جن مختصر جن خد. پیغمبر علیه السلام رخصت یو ورځ دوه پس بیا راغلی، یا رسول الله دعا راته وکړه چې الله راله مات. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د خدای بنده زما په شان جن دی نه وي خوښه، زه هم فقیري خوښومه، فقیرۍ باندې فخر کوم، بس ته هم فقیر ځان انصافوه، ته ولې دوله غواړو، مال ولې غواړو. ډېر زور یې ولګوه، یا رسول الله خامخا راته دعا وکړي چې مال الله مال راکړي، او هغې مال سره به زه چې دی نو زکات ورکوم، صدقې به کوم، خلکو سره به احسان او ښېګړه کوم، زه به ثوابونه وګټم، زه به مال داسې فضول نه لګوم. پیغمبر علیه السلام ته ډېره ښه دعا یې ورته وکړه، یا الله ثعلبه له ډېر مال ورکړي. پیغمبر علیه السلام دعاګانې یې قبلېدې د امت دپاره ټول د مور پلار دعا د اولاد دپاره داسې قبلېږي لکه د پیغمبر دعا چې د امت دپاره قبلېږي. دا مونږ د پیرانو پسې ګرځو، که نیکانو پسې ګرځو چې دعا راکړو، تعویزونو پسې ګرځو، تعویزګرو پسې ګرځو، هرې بازارونو کې پروفیسران یې بوډونه یې لګولي او دا جادو او کور یې او هاهو هغې پسې روان یې ګرځو، لوی لوی پیسې وله واخلو. او زمونږ بعضې خلک خو کافرو پسې ګرځو، غیر مسلم باندې تعویذونه کوي. خپل مور پلار له نه ورځي چې دعا راته وکړه، اوس زمور پلار دعا د پیغمبر په شان ده، د پیغمبر دعا قبلېږي خو بالکل چې دی نو رد کېږي. نو د مور پلار هم دعا، نو مور پلار رانه په کور کې خفه وي او مونږ تعویذونه پسې ګرځو چې یاره تعویذ راته وکړه، دعا راته وکړه، پلان کې چلېږي. د چا نه چې مور او پلار راځي وي هغه ته به هېڅ تکلیف نه کوي، هغه ته نه تعویذ ضرورت او نه ورته دم ضرورت او نه ورته هېڅ شي ضرورت، چې چا نه مور پلار راځي. او که مور پلار درنه ناراض وو نو که ته ډېر تعویذګرو پسې وګرځې او دغه تعویذونه سر نه کړي داسې فضول. پیغمبر علیه الصلوة والسلام څومره دعاګانې کړي د امت دپاره هغه ټولې فضول وي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام زمانہ کې چا چا ته دعا کړې وه، یو یهودی وو کافرو ته چې دعاګانې کړي وي هغه هم قبول شوي دي، خو د دنیا دپاره، د آخرت دپاره نه. یو یهودی وو پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره سخېګړه وو، پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه، وی عمر دراز دی در الله در لوی عمر دی در الله در. هغه یهودی الله ولی ډېر عمر ورکړ، په دغه وخت کې د هغه ویښته سپین دوباره هغه ویښته تور، او داسې چمک په ویښتو وو چې خلک په دغه ویښتو ته پستېدل، داسې ځواني یې. او ډېره زمانه جمدې وه، خپل جون باندې دی هغه تنګ و چې دا جون به مې کله ختمېږي، ویښتې تر مرګه پورې چې دی نو بیا سپین نه شو. دا د پیغمبر علیه السلام په دعا باندې. یو بوډۍ وه زوی یې مړ شو، هغه بوډۍ یخنی وه جمې وو، نو هغه بوډۍ چغې کړې وې خلکو، نازوی کرار لامبه ده گوری پا یخ و جونه لامبه ده گوری مل بشی مرو لامبه وی وی گوری دازوی پا یخ و جونه لامبه ده گوری مل بشی داسه بی بد حواسه شوی و داسه کنه غریب خفگان بلا پیغمبر علیه السلام ده چاقیسه و کلوی ده بوله داسه ویچه لازوی مونه لامبه ده پا یخ و جونه مل بشی پیغمبر علیه السلام مخاندل دعای و توکلوی اللہ ده دیر جون بری داسه ده خوشحاله نده خبر آقی ده خنده و کلو نو آقا پیغمبر علیه السلام بتا دعا کلوی اللہ ده دیر جون بری نو عربو دیری خزی مریش که ده آقی سم را امزولی وی آقا طولی مریش و آقی لخده یو دراز اومد وست و حالان که بوده و دوباره وی اخته تور شد گاد گاز پین نشد آقا دوباره مرگ پوری ده آقا وی اخته تور اولوی دراز اومد و دار پیغمبر علیه السلام سم را دعاگانی که تکلی وی آقا قبوله وی کلا خبرم دا قول پیغمبر علیه السلام سالبه دعا و توقع سالبه دا چه اللہ دا لدیر مال دا چه تغوال مالی ولا ورس دا اگردی چیلی ساتلی اللہ و تفاقی که برکت واد طول منزون بی مسجد نبوی که کول فاقا چیلی بیا زیادی شونه بیا بی غرط بوتا لکلی نبار پا مدینه منورک بیا چیلی نش بی خار که توقع سرولی نبیا بی میری تا بوت لی غرط بی بوت لی نو بیا به یو د ماسپخین مونځ له یو د مازدیګر مونځ د مسجد نبوي ته راته باقي ټول مونځونه یې بار کړه میره کې وغر کړه بیا هغې کې خدای دومره برکت واچو چې د هغه ځای نه ورپسې لږ لرې لاړه د غره لمن کې نه راتلی هغه چیلی ګړې هغه بیا لرې ورپسې لاړه نو بیا نور دغه دوه منځونو لم نشو راتلی بیا چې دی نو یو د جمعې مانځله به راغله یو ورځ پیغمبر علیه السلام جومات کې تپوس وکړ وی سالبه نه ښکاري وی یا رسول الله هغه خو کړې چیلې ډېرې شوي دي هغه اوس په هفته کښې صرف یو مانځله راځي د جمعې مانځله راځي پیغمبر علیه السلام وفرمایل ویح سالبه ویح سالبه ویح سالبه سالبه باندې افسوس لاله حلال او بیا هغه چیلې ګډې دومره زیاتې شوي چې بیا یو د جمعې مانځله به هم نه راته چې ته کال کښې به یو ځل مدینې منورې ته راغې او اختر مانځله به تته راغې په دغه وخت کښې د زکات حکم راغې چې زکات راغونې صحابه ولېږل ویلا شې بنو سلیم یو قبیله ته د هغې نه هم زکات راغونکې او سالبه هلته دی هغې نه هم زکات راغونکې هغې نه هم زکات واخلی سارو بنو سلیم قبیلې د هغه دوه صحابه کرام لاړل وی زکات راکړې هغوی وله خخه مالونه ګډې چیلې هغه یې ورکړې وله دی چې زکات فرض شوې دا خو ډېره ښه خبره ده د الله یو فرض حکم دی چې مونږ یې پوره کړو واپسې کښې سالبه باندې راغلل وی پیغمبر علیه السلام وایي چې دې مال نه زکات راکړې ښه وې دا پکښې لا نوې ټیکس مقرر شو دا نوې جزیه را باندې ولګېده ټیکس را باندې ولګېد او صحابه ولې زکات ورنه کړه صحابه راغلل پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل یا رسول الله پیغمبر علیه السلام ورته وایي مسجد در یې نیکه خاموش ډېره په دغه وخت کښې آیاتونه د هغه په باره کښې قرآن مجید کښې نازل شو چې داسې خلک وي منافقان چې ته ورته تار له را شي دعا تانه غواړي او بیا چې ته ورته دعا وکړي مال یې زیات کړي چې بیا ترې فرض حکم مطالبه وکړي بیا زکات نه در کوي د هغه باره کښې الله آیاتونه سورې توبه کښې نازل کړل د هغه رشته دار په هغه مجلس کښې ناست وو چې د آیاتونه نازلېدل پیغمبر علیه السلام صحابو ته واورو په منډه و پسې لاړل وی هلاک شي ستا په باره کښې قرآن کښې آیاتونه راغلل ولې دې زکات ورنه کړه ښه په منډه منډه یې مال راغېستې وو چې ښه ګډې چیلې کتلي وو هغه یې راغېستې دی پیغمبر علیه السلام ته یې راوړ بیا رسول الله ما توبه ده بیا به داسې نه کوم ما نه غلطي شوې پیغمبر علیه السلام ورته وایي زه الله ستا د مال اغېستونه زکات اغېستونه منې کړې زه نه پیغمبر علیه السلام ته قبول نه پیغمبر علیه السلام وفات شو ابوبکر صدیق دور راغی هغه له یې راوړې وی دا زکات مې قبول کړه هغه وایي چې دوانو جهانو سردار نه دی قبول کړې زما څه کار دی چې زه یې قبلوم هغه هم ته قبول نه کړ د حضرت عمر دور راغی هغې کښې هم ته حضرت عمر قبول نه کړ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کښې لاړو موردار شو مړ د پیغمبر علیه السلام مرګرې په جومات کښې ناس پاس پنځه وخته مونځ کوونکې چې خلکو ورته کلک مسلمان وي خو چې زړه کښې منافقت و اخلاص پکښې نو الله یې دنیا نه دغسې کافر بو عزتمندو په خپله خاتمه باندې یېرېدل په کار وي د اخلاص جون تېرول په کار وي روغ جون تېرول په کار وي که د منافقت جون تېرو د بې اعتمادۍ جون تېرو د بزدلۍ جون تېرو اخره خاتمه به هم دغسې خرابه شي من قدر لري زمانه کې وسر له شینزل له سواکال زمانه روستو ده چې پیغمبر سره به منځونه کول د سلاغه صحبت ته اختیارو دا غوی دغه حاله چې اخر خاتمه یې تباه شو برباد شو د بې اخلاصۍ د لاسه د بې ایمانۍ د لاسه او د بزدلۍ د لاسه د مال او دولت سره د مینې د لاسه چې هغوی دغه حال شو عزتمندو زمونږ به د ایمان او د اخر خاتمې څه حال نو په خپل ایمان باندې یارېدل په کار هېڅ پته نه لګي مونږ خو به وایو چې مونږ منظونه هم کوو اودسونه هم کوو او ډېر نیکان یو صالح ذکر اذکار کوي لګیا یو او اچانک مړه شو خاتمه په کفر سره وشي د دې دنیا نه به ایمانه لاړو هر سړی خپل ذاتي ژوند هغه اخلاص سره تېر بس خپل ډیوټي خپل روح کار روزګار چې دغسې وکړو انشاءالله الله به راباندې رحم وکړي او که نه زمونږ په اعمالو کې اخلاص وي که هغه دنیاوي اعمال دي او که هغه اخروي اعمال دي خو هغه اخلاص سره تېرول پکار دي الله به معاف کړي الله به راله ښه ژوند راکړي دنیا کې به هم الله ښه ژوند راکړي او آخرت کې به هم الله ښه ژوند راکړي دعا کې الله به راشي اللهم معاف شي مشکلات تکالیف د دنیا او د آخرت سره حل څونه پریشانۍ دي الله دې ټولې ختمې کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.